schakelen met het NOS Journaal en met Rotterdam. Maar nu even schakelen met Frankrijk natuurlijk. Want ja, komen ze er nog bij? Het wordt echt wel bloedspannend, Andries. Zo, kruip eens in het hoofd van Jonas Vingegaard. Want die boekt hij natuurlijk een klein succes door zijn tweede plaats wat meer veilig te stellen. Door weg te rijden van Evenepoel, 15 seconden namelijk. Hij kijkt nu even naar Pogacar, want hij geeft het tikje met de elleboog. Dat betekent je mag overnemen en dat doet de Sloveen nu ook. Maar ja, tegelijkertijd wil ik zeggen, neemt hij de Sloveen op sleeptouw. We weten dat Vingegaard hem verschalkt heeft in een sprint eerder deze Tour. Dat was eigenlijk zeer verrassend, dat was nog nooit eerder gebeurd. Maar wil je Pogacar op sleeptouw nemen om hem weer richting een bijna zekere ritzegen te sturen? Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen in de laatste 3,5 kilometer bergop. Een halve minuut zitten ze achter de twee leiders, want we hebben nog maar twee mannen uit die kopgroep van 10 die vooruit zijn gebleven. Kelderman heeft het helaas niet gehaald. Ook Bardet is voorbij gereden, maar Carapaz en Mas rijden nog altijd vooruit. En Evenepoel, nou, die zakt niet door het ijs, hoor. Die heeft weliswaar het plan niet helemaal uit het boekje kunnen compleet maken. Heeft natuurlijk geprobeerd om Vingegaard zelf een tik uit te delen. Nou, het is andersom, maar hij volgt op 9 seconden. De schade is te overzien voor de jonge Belg die deze Tour toch wel een mooie manier heeft om zich ook in de grootste wedstrijd ter wereld te bevestigen. Maar ja, hij had al zoveel gewonnen. Dat is dan ook geen complete verrassing. 18 seconden het verschil met Pogacar en Vingegaard. Het wordt penibel, Sebas. Het wordt penibel, penibel. In een seconde of 10 achter Vingegaard en Pogacar rijdt dus Remco Evenepoel. De laatste keer dat wij hem zagen, toen zat hij daar in het gezelschap van Romain Bardet. Maar nu niet meer, want hij heeft Bardet achter zich gelaten. De ploegleider van Soudal Quickstep baande zich nog een weg naar voren om Evenepoel nog een bidon te geven. Maar dat mag niet meer, want het zit al dik in de laatste 5 kilometer. En die kreeg dus ook een standje op de koersradio. Die zal zijn naam vanavond wel terugvinden in het communiqué met een bijbehorende boete. En niet zo heel ver achter Evenepoel en achter Romain Bardet. Daar knokt dan nog Almeida zich een weg omhoog. En daar verder vooraan rijdt dus een man in het geel en rijdt dus Jonas Vingegaard. En de vraag, komen ze nog bij Karamas of niet? Ja, absoluut. Karamas, mooie compilatie of een mooie combinatie. Want een compilatie kan je wel maken van wat er nu gebeurt. Aanvallers die vlak voor de top gegrepen worden door Pogacar. Ditmaal is die samen met Vingegaard. Maar Carapaz, dat is een vechter. En die gaat er dus nog een keer vandoor. Die wil het niet laten gebeuren. Maar hij komt ook niet van Mas af. En als dat dan niet gebeurt, dan weet je dat die andere twee er zometeen wel bij zullen komen. In de laatste 3 kilometer bergop. 6 seconden wordt er nog gegeven. Ja, ik word hier heel blij van. Het leeuwenhart wat deze twee aanvallers tonen. Ze lopen weer een paar seconden uit. Maar ja, na zo'n sprintberg op, dan moet je even op adem komen. En er is helemaal geen tijd voor. Want Vingegaard en Pogacar zijn toch meer de tempobeulen die een constant hoog tempo bergop kunnen vasthouden. 7-8% deze beklimming. Wel een loper. Heel geleidelijk gaat het telkens. En toch rijden ze aan snelheden tegen de 30 kilometer per uur. Onvoorstelbaar dus hoe hard het hier weer gaat. Maar daar gaat het de hele Tour al over. Alle records worden aan Dichelen gereden. En Evenepoel volgt nu op 17 seconden. En nu komen Vingegaard en Pogacar bij Mas en Carapaz. Ze zijn met z'n vieren. Ja, en dus 4 koplopers en de man in de witte trui, Remco Evenepoel, en de handen op de remgrepen, ziet in de verte dat zwaailicht, dat oranje zwaailicht wat op de auto staat van de koersdirectie, ziet hij daar in de verte verdwijnen. Remco Evenepoel, die nu de linkerkant van de weg opzoekt in die witte trui, rug nummer 71. Die benen, die gaan nog wel aardig op en neer, maar ja, er zijn er 2 sterker. 4 sterker in de rit vandaag, 2 sterker in het algemeen. Algemeen klassement. Morgen nog die individuele tijdrit waar Remco Evenepoel nog wat kan gaan proberen te doen aan die achterstand op Jonas Vingegaard. Maar de Deen pakt vandaag tijd op Remco Evenepoel. En dat was natuurlijk tegen de tactiek in van de Belg. Je moet er toch niet aan denken dat morgen Evenepoel met 2 minuten voorsprong, ja, op Vingegaard de tijdrit wint. De tweede plek pakt. En nee, dat hij hem dan dus net niet pakt, omdat hij vandaag heeft aangevallen. Nou ja, die paar seconden inderdaad. Ja, gaat niet gebeuren. Dat zie ik niet voor me. Nee. Dat het zo'n groot verschil gaat zijn. Jonas is duidelijk nog heel goed in orde. En bevestigt dat ook met de rit wat hij hier doet. Ja, ja. Wat denk jij, als Vingegaard gaat, dan is Pogacar dan nu zo dat hij het hem gunt of helemaal niet? Dat is echt, het ligt op een puntje van mijn tong. Want ik ben daar dus echt heel benieuwd naar, naar het zeggen van gisteren. En vooral, kijk, dat hij het op gisteren had gemunt, dat koninginrit, ultieme aanval, tijdswinst, alles bij elkaar. Ja. Maar dan, na het zeggen wat hij gisteren zei, ze mogen het uitzoeken. Dit krijgt hij in de schoot door het aanvallend rijden van Evenepoel natuurlijk. Ja, voor het grijpen licht, zal hij dan pakken, ja of nee? Ja, nou. We gaan het horen, Andries. Wordt het een ja, wordt het een nee? Ja, en wat een onwijs pijnlijke dag moet het vooral zijn. Laten we dat niet vergeten. Die 4600 hoogtemeters is een ultra korte rit eigenlijk. Maar het is de hele dag alleen maar op en af gegaan. En Carapaz bijt zich ook nog altijd vast in het wiel van Pogacar. Mas die is er niet meer bij. Maar bij het tempo wat bepaald wordt door Jonas Vingegaard in de afgelopen kilometer ongeveer, waar Pogacar dus nu aan het volgen is. Ja, zal die nu ook aan het denken zijn. Gun ik het hem of niet? Kan ik een cadeau geven? Is dit dan ook echt wat ik moet doen? Als zoveel grote namen uit het verleden dat ook zeggen. Of is hij gewoon gulzig en gaat hij voor een vijfde ritzege in deze Tour? We weten het over 1,5 kilometer. Met de Tour die in Florence startte en waar Visma Liesebike besloot een Renaissance shirt in de omloop te brengen om daarmee deze ronde te rijden. Ja, de wederopstanding, de wedergeboorte van Vingegaard kan je hem misschien nog niet noemen. Dat was wel het geval bij die ritzegen van hem. Maar na gisteren is dit wel iets waar hij zich heel erg aan zal optrekken. Dat hij Evenepoel niet dichterbij ziet komen, maar zelfs een halve minuut nu wegrijdt bij de Belg. En die tweede plaats, daar voelt hij al steviger en steviger met nog 1,5 kilometer te gaan. Meter nog voor de boeg. 31 seconden. De teller loopt verder op. Evenepoel is in geen vel of wegen te bekennen. En ook Almeida al op meer dan een minuut. Maar Richard Carapaz zit daar nog altijd achter de rug van Tadej Pogacar. Die volgt. Ze volgen Vingegaard. Hij is degene die hier dansend op de pedalen het tempo bepaalt. Die richting de laatste kilometer gaat. Het ziet er nog ontspannen uit bij Pogacar. Maar wat gaat hij doen? Gaat hij nog wegsprinten? Of mag deze naar Vingegaard? Met de mond wagenwijd open is het Richard Carapaz die meter voor meter nu moet toegeven. Hij is niet opgewassen tegen deze twee grote mannen van de afgelopen 4 jaar in de Tour. Want het was al in 2021 toen Pogacar won. En dat hij een man uit Denemarken ineens achter zich zag, dat was Jonas Vingegaard. De 2 jaren daarna werd hij geklopt door Vingegaard in het eindklassement. Met een heel groot plan wat erop getuigd werd door Visma Liesebike. Toen lukte het om Pogacar te slopen. Dit jaar is dat niet gelukt, maar ze zijn wel weer met z'n tweeën. En ze zijn ook de twee beste van deze Tour. De gendarmerie heeft alle mogelijke moeite om het publiek hier aan de kant te houden. Er wordt geduwd, er wordt geslagen, want iedereen probeert hier op de weg te komen. Maar laat deze mannen met rust, want het zijn de wielerhelden van deze zomer. Vingegaard en Pogacar. Pogacar die al 2 kilometer lang volgt in het wiel van Vingegaard. Die hier vraagt om een overname. Gaan ze sprinten of wordt er hier iets geschonken? Nog 500 meter te gaan. Een geschenk heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gezien van Pogacar. En zeker niet aan Vingegaard. Er wordt wel eens gezegd dat ze elkaar niet zo heel goed liggen. Het zijn twee compleet verschillende karakters. Maar we maken ons in ieder geval op voor een mooie finale in de laatste 300 meter. Pogacar nu op kop, kijkt achterom, ziet Vingegaard. Rug nummer 11 Pogacar, rug nummer 1 Vingegaard. Heel veel eentjes. Het zijn ook mannen met veel enen achter hun naam. Of voor hun naam, want ze winnen allebei veel. Maar dit is de Tour van Pogacar. En die kijkt... Wanneer komt Vingegaard? Vingegaard die gaat gewoon sprinten natuurlijk. Wat dacht je dan? Pogacar wil die vijfde rit zegen. En als een komeet lanceert hij zichzelf en snelt hij weg bij Vingegaard. Geen enkel probleem. Hij gaat zelfs weer de benen iets wat stilhouden. Dit is wel een beetje denigrerend wat hij doet. Maar Pogacar is de keizer van de Ronde van Frankrijk 2024. Steekt zijn hand op. Laat al zijn vingers zien. Want hij heeft de vijf te pakken. En Vingegaard wordt hier tweede op een seconde of zeven. Heeft de slag met Evenepoel gewonnen. Maar oh, hier zal toch wel over nagepraat worden. Dat Pogacar in die laatste meters niet eens de moeite doet om nog door te trappen. Hij is de beste, maar hij wil het wel laten zien. Ja. En ze praten nog even. Ja. Vingegaard geeft hem wel een hand. Vriendschappelijk handje, zou ze gefeliciteerd gezegd hebben. Ja, misschien wel. Maar hij pakt nog bijna 20 seconden in de laatste 50 meter. Ja, en die seconde is er niet meer om te doen. Maar na de woorden van gisteren inderdaad, ja. Aanvallers die mogen het beslissen. En dan komt het toch weer bij puntje bij paaltje. Komt hij weer in die positie. Uiteraard geholpen door Soudal. Ja, de seconden doen er niet meer toe. Maar het geeft wel aan hoe snel die wegreed. Even bekijken of Evenepoel al in de buurt is. Die reed op ongeveer 30 seconden, hè, geloof ik, Anders. Zo, die heeft nog een flinke klap gekregen. Oh. 56 seconden achter Pogacar. Dat gat is echt gigantisch geworden. Dat betekent dat hij een kleine 50 seconden achter Vingegaard binnenkomt. En dat het verschil van redelijk benaderbaar voor de tijdrit naar niet overzien gegroeid is. Want dat is straks 2:45 in de tijdrit van 33 kilometer. Evenepoel dus binnen. Mas is ook binnen. We zien nu ook Almeida nog strijden. Die verschillen zijn natuurlijk weer groter. Maar Vingegaard heeft Pogacar toch uiteindelijk op sleeptouw genomen en de ritzegen aan zijn grote concurrent moeten toestaan. Ja. Goed, het was boeiend op allerlei vlakken. En dat wordt het morgen ook. Ik ben benieuwd hoe de tijdrit gaat aflopen. Zometeen met dank aan de collega's van WNL in de kantine. Vanuit Saam in Rotterdam. Tot morgen, Tom. En ook wat mij betreft... Adama. Dag. NPO Radio 1. Edith Isitman. Zometeen bij WNL in de kantine. Amerika-kenner Willem Post en de bedenker van de populairste serie van dit moment, B&B Vol Liefde, Ralf de Beurs. Dat en meer zo vanuit Samen de Maas in Rotterdam. Maar nu eerst naar het nieuws met Ismael de Bruin. Bij een Israëlische rakettenaanval op een flatgebouw in Midden-Gaza zijn 3 mensen omgekomen. Dat meldt de reddingsdienst in Gaza. 8 mensen zijn gewond geraakt. De slachtoffers zijn gevonden onder het puin. Het Israëlische leger meldt dat het doorgaat met invallen in het gebied. Ook gaat het leger verder met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Het spreekt van doelgerichte operaties waarbij eerder een aantal terroristen zou zijn gedood. In Duitsland is de mislukte aanslag op Adolf Hitler in 1944 herdacht. Het is vandaag precies 80 jaar geleden dat hoge Duitse officieren probeerden om Hitler in zijn hoofdkwartier in Berlijn te vermoorden en zo de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. De aanslag mislukte en zo'n 200 vermoedelijke samenzweerders werden vermoord of tot zelfmoord aangezet. Bondskanselier Scholz benadrukte tijdens de herdenking dat het ook nu, 80 jaar later, belangrijk is om te praten over het Duitse verzet. En om ook 80 jaar daarna dat wichtige gesprek daarover verder te voeren wat van Duitse weerstand blijft. Denn dat blijft een centrale zinvraag onzes landes. Gerade ook heute. In deze onruhige tijd in der Sicherheit und Frieden in Europa gefährdet sind. Want ook nu is de vraag wat er over is van het verzet belangrijk, zei Scholz. Vooral nu de veiligheid en vrede in Europa in gevaar zijn. In Kampen in Overijssel is vanmiddag een man verdronken. Hij zwom in de IJssel toen hij in de problemen raakte. Hulpdiensten zetten duikers in die de man even later vonden. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder resultaat. In Woudenberg in Utrecht zijn 4 dode en meerdere gewonde schapen gevonden. Er wordt nu onderzocht of de dieren zijn gebeten door een wolf. De plek waar de dode schapen lagen ligt vlakbij het landgoed Den Treek in Leusden. Een deel van dat gebied werd eerder deze week afgesloten nadat een meisje was gebeten, vermoedelijk door een wolf. De Turkse invasie op Cyprus is vandaag precies 50 jaar geleden. In Zuid-Cyprus, dat internationaal wordt erkend als onafhankelijke staat, worden de duizenden slachtoffers van het conflict herdacht. In Noord-Cyprus, dat alleen wordt erkend door Turkije, wordt juist de stichting van een eigen staat gevierd. De Turkse president Erdogan hield daar een toespraak. Max Verstappen begint de Grand Prix van Hongarije morgen vanaf de 3e plek. Op pole position staat Lando Norris en achter hem komt zijn teamgenoot bij McLaren, Oscar Piastri. De kwalificatie voor de Formule 1-race in Hongarije verliep rommelig door regen, een paar crashes en 2 rode vlaggen.

Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Gamma's grote kluszomer. De hele zomer lang 5 trades Altrex dubbeldekker voor €99,99. Plus gratis opstapje. Mijn zomerklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Zeg je Ibiza? Dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, cruise control, virtual cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Saam aan de Maas in Rotterdam op het zonovergrote Noordereiland. Fidan en Wieger zijn nog steeds op vakantie, dus neem ik vandaag de honneurs waar. Fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Elif Isitman. Het was de week van Wieteke van Dort, Viktor Orbán en het Peter R. de Vries monument. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met hier aan de stamtafel Amerika-kenner Willem Post en de creative director van RTL en bedenker van de populaire serie B&B Vol Liefde, Ralf de Beurs. En cabaretier Marcel Verrek is hier ook. Hij trakteert ons straks op een vrije column. U bent welkom hier bij Samen de Maas. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, er zit hier minstens één persoon bij mij aan tafel die dit nummer zou moeten herkennen. Zeker, zeker, ja. Lang geleden alweer. Ja, hoe lang? Even kijken, dit liedje hebben we gemaakt in, denk ik, 2012, denk ik. 2011, 2012. Oh, valt mee, 12 jaar. Ja, geleden. Valt mee. Ja, dit is even voor de orde Accident van Milk Bar. Daar was jij de bassist van. Ja. In hoeverre kan je het schrijven van een goede song vergelijken met het bedenken van een goed tv-format? Nou ja, in principe is het proces hetzelfde. Je komt ergens binnen en er is nog niks. En je hoopt aan het eind van de dag met iets naar buiten te gaan wat of een goed liedje is of een leuk idee. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde creatieve proces. En het is vaak combineren van verschillende dingen die er misschien al zijn. Zeker. Ja. Nou, bij muziek is dat echt hetzelfde proces. Ja, het is verbanden leggen eigenlijk tussen dingen. Nieuwe verbanden leggen. Ja. Kleine recensie van dit nummer, Marcel? Nou, dat klonk hartstikke leuk. Lekker toch? Ja. Hoe kan het dat ik Milk Bar niet meer heel goed ken? Maar dat zal wel aan mij liggen. Nou, we zijn al een tijdje een band in rusten. Okay. Wel leuk om te vertellen. Voor deze clip hadden we Jeroen Pauw gestrikt. Dat was toen mijn baas. Voor het bedrijf waarvoor ik toen werkte. En hij was de melkboer in de clip. Dus de band heette Milk Bar. En hij was zo aardig om de melk te brengen. Dus hij figureerde voor ons speciaal. En je weet, de melkboer is een centraal figuur in de popmuziek. Hè? Want Paul McCartney die heeft ooit verklaard dat hij pas het idee had dat hij echt beroemd was. Op het moment dat hij de melkboer een van zijn liedjes hoorde fluiten. Aha. Kijk, dus, mooi. Nou, tegenwoordig heb je geen melkboeren meer, maar die waren er vroeger wel. En dat had nogal wat sociologische consequenties ook. Onechte kinderen, nou fijn, dat kennen we allemaal wel. Dus, ja, de melkboer ging de trap op. De melkboer, ik vind het wel een goede rol voor Jeroen Pauw eigenlijk. Ja, die melkt mensen ook eigenlijk altijd. Ja. Wat is het hedendaagse equivalent van de melkboer dan? Thuisbezorgd? Ja, thuisbezorgd, ja. Ja, dat zal wel, ja. Als de bezorger je liedje fluit, ben je succesvol. Nee, zeker. Het is toch zo dat op een gegeven moment, net als met B&B Vol Liefde, dat wordt dan opeens gekoesterd aan de boezem van het volk, zal ik maar zeggen. En dan heeft iedereen het erover. En hetzelfde met een liedje. Ja. Iedereen zingt dan een bepaald liedje. En dan, dat is zo mooi, vind ik. Ja, het is in één keer een hit. Ja. Ja. Nou, zeker als het in de zomer is en iedereen wordt er vrolijk van. Terwijl de wereld verder, hè, Willem, ten onder gaat. Ja. Ja, we zitten hier lekker in de tent, hè, op een prachtig terras. Jeetje, je kampeert nog even in de zomer. Heerlijk. Nou, over muziek gesproken, Willem en Marcel, jullie komen bij allebei uit Den Haag. Echte Haagenezen ook, allebei. Ja. Ik heb hier een liedje voor jullie. Afscheid van Indië. Ja. Verzet blijft van binnen. De tijd maakt ons mild. Ja, we horen jullie stadsgenoot Wieteke van Dort. Die is afgelopen week op 81-jarige leeftijd overleden. In Omroep West werd er geschreven dat ze een leven lang heimwee had. Is dat een gevoel wat jullie kunnen begrijpen? Als je de Indische mensen, de gemeenschap in Den Haag kent. Het is een hele hechte gemeenschap. Dan zeker. En jij hebt Wiedeke natuurlijk ook wel gekend. Ja, ik heb haar ooit een keer voor een boek wat langdurig mogen interviewen. Hè, bekende Hagenaars die op school in Den Haag gezeten hadden. En dan ben ik bij haar thuis geweest. Ja, dat is gewoon of je dan, denk ik, Indië binnenkomt. Hè? Bedoel, je krijgt allerlei tropische vruchtensapjes, enorme gastvrijheid. En een hele sympathieke, warme vrouw ook. Hè, die... Zeer, zeer getalenteerd. Ja. Ik heb in mijn column ook nog wel even over. Iemand die dus echt alles wat ze deed heel goed kon. Heel prachtig zingen, dingen bedenken, acteren. En eigenlijk, zeker voor mensen van boven de 50, misschien nog wel eronder. Iemand die hun jeugd heeft gekleurd. En ook vormgegeven heeft aan de veranderingen. Met de Stratenmaker op Zeeshow. Dan hebben we Paul van Vliet in Den Haag niet meer. Hè? Het gaat wel hard, Willem. Ja, Wieteke van Dort niet meer. Wim de Bie niet. Ja. Dat zijn echt drie iconen van de stad. Hè? Ja. Ja. Nou ja, het is niet en Tonke Dracht. En Tonke, mijn oud tekenlerares. Ja. Ik heb nog les van haar gehad. Ja. Ja. Ja, ook heel bijzonder. Heel bijzondere vrouw. Kom ik nog wel op terug straks. Ja, ik had een goede teaser dit. Ja. Wat voor erfenis laat zij achter? Nou ja, om niet al te veel vooruit te lopen op mijn kollen. Maar zij is natuurlijk een meesteres van de fantasie. En zonder fantasie kom je er niet in de wereld. Ja. Het wordt door potentaten wel eens een beetje over het hoofd gezien. Omdat het natuurlijk heel angstig is en niet te controleren. Maar ja, dat is wat de mens een mens maakt natuurlijk. Dat hij iets kan zien wat er nog niet is. Nou ja, wat je net zegt, Rolf, het is er nog niet. En opeens is het er wel. En dan lijkt het alsof het er altijd is geweest. Ja. Dus sommige kunstenaars zeggen... De zevensprong. Dat, hè? Ja, ja, dat, wat zij allemaal heeft gemaakt. De brief voor de koning, dat werd... Gaat-ie? Liep iemand even tegen de tent aan. Tent aan. Ja, even dat, Willem, de scheerlijn even. even lijnen. Ja. Ja. Het is zaterdag 20 juli, week 29 van het jaar 2024. Die week zit er bijna op. En die week die klonk zo. Take a look at what happened. Okay, we are watching live. We do not know what is happening. Our fellow Americans. I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Ursula von der Leyen is herbenoemd als voorzitter van de Europese Commissie. I am grateful for the trust and the confidence of the majority of the European Parliament. Hoeveel keer loopt u nu de Vierdaagse? De zevende keer. Hoe gaat het? Fantastisch. Eén groot feest. Ik heb gewoon een nachtje doorgehaald. Dus ik ben uit de kroeg naar de startlocatie gegaan. En om 4 uur stipt begonnen met lopen. No words. 10 jaar zijn inmiddels voorbij. 10 jaar sinds die ene dag. Al 10 jaar? Nee, voor ons is het pas 10 jaar. 10 jaar van weemoedige verjaardagen. Ik hoef u niet te vertellen hoezeer de wereld in 10 jaar tijd kan veranderen. 10 jaar van eenzame kerstdagen. Tegelijkertijd weet ik dat voor een belangrijk deel van u op 17 juli 2014 de tijd voorgoed is stilgezet. Ja, we hoorden een stukje uit de herdenking van de MH17 van afgelopen woensdag. Marcel, wat vond je van het optreden van Dick Schoof daar? Nou ja, die steekt sowieso al met vlag en wimpel boven de rest uit. En ja, dat deed hij natuurlijk heel erg bekwaam. En hij, waar ik begrepen heb, is ook echt daar heel erg bij betrokken geweest in zijn vorige functie, hè, van de inlichtingendienst. Dus hij wist van de hoed en de rand. En ja, de man heeft een zekere waardigheid die, nou ja, waar we ons maar aan vast moeten gaan houden, denk ik. Ja, je bent 100 gezien. Ja. Ben je het er maar eens? Ja, weet je, je gaat altijd, als het kan, op persoonlijke impressies af. Ik heb hem één keer in Amerika bij een veiligheidsconferentie ontmoet, in een wat groter gezelschap, jaren geleden. En toen maakte hij echt een hele grote indruk. En ik moet zeggen, na afloop, lang met hem gepraat, ik vond hem buitengewoon sympathiek overkomen. En inderdaad, echt een veiligheidsexpert. Dat hebben we wel een beetje nodig in deze wereld. Hè? Dus ik denk dat die... Om sowieso de veiligheid binnen het kabinet te garanderen. Nou ja, dat ook natuurlijk. Ja, dat ze niet met stoelen en tafels gaan gooien. Ja. Maar je weet wat ik bedoel. Dus ik denk, nou, dat is wel mooi meegenomen als minister-president. Dat je ook... Jammer alleen dat hij geen politieke achterban heeft, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Dat is een beetje een technocratische minister-president. Ja. Maar ik hoop dat hij dat menselijke wel heel erg blijft houden. Nou, je denkt af en toe ook van, zou hij daar toch neergezet zijn om de boel even een beetje in het gareel te houden? Ja, dat lijkt me een aansprekende figuur met een... Met een ruime ervaring. Ruime ervaring. Ja, wat ouder en statuur. Ja, ja. Maar ik was onder de indruk van hem toen. Ik hoop dat hij dat ook waar maakt de komende tijd. Ja. En ik vind bijvoorbeeld ook zo'n herdenking als van de week. Dat laat ook zien waar Nederland ook heel erg goed in kan zijn. Namelijk dit verdriet met elkaar delen. En ik heb een programma gezien en dat heette Troost. Met muziek, geloof ik, over MH17, waarbij een aantal verhalen van de mensen, slachtoffers, nabestaanden, werd verteld. En werd er een liedje gezongen door Ilse de Lange en Treintje Oosterhuis en Sven Vigé. Ja, dat kwam enorm binnen. Dat is natuurlijk altijd met muziek. Ja. Maar dat is wel een manier om iets van het immense leed toch te kunnen lenigen. Dat was echt heel erg mooi gedaan. Ook wat die familieleden zeggen. Hè. Bij mij blijft heel erg bij een vader die zegt, ja, mijn dochter is voor altijd 17. En ik zie haar generatiegenoten. Ja, die zijn nu 10 jaar ouder. Ja. Komen elkaar kinderen. En ja, dat is toch slikken iedere keer. Ja, die vader die daar in dat programma was, die had ook de vriendinnen van zijn dochters. Ja. Dus die waren inmiddels vrouwen geworden van 20 en omstreken. En die waren dan weer bij hem. Nou, dus, probeer het dan maar droog te houden. Ja, dat is heel indrukwekkend. De B&B voor liefde, dit is al heftig, maar dit is net van Amsterdam. Even next level, dacht ik zo. Dank voor de lichte toon. We gaan zo verder praten met mijn gasten. We hebben het straks met Ralf de Beurs over het succes van de populairste serie van dit moment, B&B voor liefde. Maar nu eerst naar het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. In Kampen in Overijssel is vanmiddag een man verdronken. Hij zwom in de IJssel toen hij in de problemen raakte. Hulpdiensten zetten duikers in die de man niet veel later vonden. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder resultaat. In Woudenberg in Utrecht zijn 4 dode en meerdere gewonde schapen gevonden. Er wordt nu onderzocht of de dieren zijn gebeten door een wolf. Het gebeurde vlakbij een landgoed in Leusden dat deze week deels werd afgesloten nadat een meisje door vermoedelijk een wolf was gebeten. De Turkse invasie op Cyprus is vandaag precies 50 jaar geleden. In Zuid-Cyprus, dat internationaal wordt erkend als onafhankelijke staat, zijn de duizenden slachtoffers van het conflict herdacht. In Noord-Cyprus, dat alleen erkend wordt door Turkije, werd juist de stichting van een eigen staat gevierd. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 20e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 5e overwinning deze Tour. Morgen is de laatste etappe een tijdrit in Nice. Ja, en ik zei net al even, hier in Rotterdam is het zon overgoten. Roosmarijn Knol weet of het in het rest van het land ook zo is. In een heel groot deel van het land is het net zo lekker weer als bij jullie. Maar er zijn toch wel een aantal plekken die de afgelopen uur, anderhalf uur met een paar stevige buien te maken hebben gekregen. Het zijn hele lokale buien, dus op heel veel plaatsen is niks aan de hand. En wordt het ook gewoon nog een mooie en warme zomeravond. Die temperatuur gaat maar heel geleidelijk omlaag. En het wordt vannacht ook een beetje klam weer met temperaturen die eigenlijk niet of nauwelijks onder 18 graden uitkomen. En ook dan kan er hier en daar nog wel zo'n bui overtrekken. En morgen is die warmte echt een beetje verdreven. Het wordt nog maar zo'n 20 tot 26 graden. Er vallen van tijd tot tijd wat buien. Vooral in het oosten van het land kan het daarbij nog omweren. En in de loop van de middag gaat het ook wat harder waaien. Dus al met al echt minder warm en zomers dan vandaag het geval was. En na het weekend gaat die temperatuur nog verder omlaag. Gaan we terug naar een graad of 20. Het zijn vaak droge dagen, maar ook dan van tijd tot tijd weer regenbuien. In de kantine. Edith Isitman. Ja, nog steeds bij me hier aan de stamtafel. Amerika-kenner Willem Post en de geestelijk vader van B&B Vol Liefde, Ralf de Beurs. Maar we gaan nu eerst naar Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar gelukkig begon afgelopen maandag B&B Vol Liefde. Daar kijken inmiddels meer mensen naar dan naar het journaal. En dat is eigenlijk ook wel te begrijpen. Want het journaal is, en daar kunnen ze zelf ook niet veel aan doen, een opeenstapeling van ellende en leed die als een Oostenrijkse modderstroom over de kijker wordt uitgestort. In B&B Vol Liefde is de ellende veel behapbaarder. Om te beginnen door het tempo, want wij kijken hier doorgaans naar zorgvuldig geregisseerde ongelukken in slow motion. Hier en daar wordt in de pressure cooker van de permanent aanwezige camera de liefde daadwerkelijk even aangeraakt. Maar meestal, en ook dat is getrouw, het echte leven draait het op een teleurstelling uit. Dan wordt het leed vermaak. Want het programma grosseert dus niet bepaald in happy endings. En dan hebben we het over zowel de figuurlijke als de letterlijke betekenis. Waarom doen mensen mee aan dit programma? Het lijkt mij een kwestie van aloude ruilhandel. Een ruil voor cameratoelating krijgt zo'n reddeloze B&B in een verregend land jarenlang Nederlandse klandizie. Want deze plek is gesaust met de benodigde dramatische romantiek. Een andere aantrekkingskracht is de prognostiek. Nu de EK-pools zijn afgesloten met de terechte winnaar Spanje, daar maakt hij in de pool het verschil niet mee, is er nu weer een andere gokmogelijkheid. Zal de tragisch blijmoedige Rotterdamse René hobby's goochelen, geen alcohol drinken, enige kans maken bij zelfbenoemd feestbeest Iris in Griekenland? Ook dat was makkelijk te voorspellen. Hooguit kon je gokken op het aantal dagen dat de arme man getolereerd werd. Na zijn bekentenis dat hij geen rijbewijs bezat, kon hij met zijn ongebruikte toverstok terug naar de Maasstad. Jullie horen het, ik heb mij in de materie verdiept. Een aantal jaren heb ik dit programma trachten te vermijden, maar ben aan het eind van het vorige seizoen toch gezwicht voor het amoureuze ramptoerisme. Ik ben ook maar een mens. Het schijnt dat er ook veel in groepsverband naar B&B Vol Liefde gekeken wordt. Alsof je op een zomeravond, zoals wij hier, op een terrasje zit met enige vertrouwelingen en een fles op tafel en kijkt naar de mensen die voorbij trekken en dan al dan niet hardop, niet al te hardop, fantaseert over de levens die zij mogelijkerwijs leiden. Want dat is wat op ieder niveau het leven kruidt. De fantasie, de ongewisheid van de toekomst, het spektakel van al dan niet ingeloste verwachtingen. Zoals de deze week overleden schrijfster Tonke Dracht zo prachtig kon. Uiteraard werd ook op mijn lagere school haar brief voor de koning voorgelezen. Een entree die de parallele wereld, die het zogenaamde echte leven, een entree tot die parallele wereld die het zogenaamde echte leven zo optilt. Literatuur, muziek, kunst. Gebieden waarin Wieteke van Dort, die ons deze week ook verliet, zo excelleerde. Zingend, spelend en ook als beeldend kunstenaar nam zij ons mee naar ongeziene plekken. Het zout in de pap, het andere, het mogelijke. Plekken waar bepaalde populisten en fundamentalisten een hekel aan hebben, omdat er geen controle mogelijk is. Omdat het zich onttrekt aan het regime van de angst die voorspelbaarheid en dienstbaarheid predikt. Daarom zijn kunst en vrijheid zo vaak het kind van de rekening. In dictaturen vloeit er dan bloed. In zogenaamde beschaafde democratieën wordt er aanstalden gemaakt om daar eens even lekker op te gaan bezuinigen. Maar de kracht van het verhaal overwint alles. Dat is zowel goed als slecht nieuws. Mythes en religies kunnen de moraal van de mens versterken, maar net zo makkelijk een bloederig dictaat opleveren. De heldhaftige Trump met zijn vuist omhoog, nadat een trieste jongeling zijn enorme kanus op één oor na had gemist. Zelfs een patje peer die alleen president wil worden om op zijn oude dag niet in de Noord te hoeven zitten, kan tot semi-goddelijk wezen worden verklaard. Maar ook zo'n idool kan niet zonder een zichtbare vijand als Joe Biden. De Amerikaanse president mag volgens zeggen verlichte ideeën hebben. Wij zien een menselijke ruïne. Ursula von der Leyen wil met Europa eenheid uitstralen. De recalcitrante Orbán is daarbij niet alleen lastpost, maar ook hulpmiddel. Ondertussen sterven overal op de kokende planeet mensen door oorlog, hitte, overstromingen, haperende computers en vakantiefiles. Maar in ons gezegende landje gaat het, althans nu nog, allemaal een tandje rustiger. Wij worden opgewonden door de Leusdense wolf, het komkommerdier van het jaar. En uiteraard kijken we naar het geruststellende B&B Vol Liefde, waarin de hoofdrolspelers ons meevoeren naar de zalige zomerse velden van verbeelding, verwachting, verdriet, vervulling en virtuoos leedvermaak. In de kantine. Gaat hij of gaat hij niet? Na een reeks pijnlijke versprekingen en een coronabesmetting kampt de Amerikaanse president Joe Biden nu met openlijke kritiek vanuit de Democratische Partij op. De roep om zijn vertrek klinkt steeds luider. Ja, Willem Post, ik zei gaat hij of gaat hij niet, maar het lijkt me vrij duidelijk dat hij gaat, toch? Ja, het einde is in zicht. Ja. En het kan ieder moment gebeuren. Het kan de komende week, hè, maar veel later niet. Nee, hij is verlaten en alleen in zekere zin, met nog maar een paar familieleden om hem heen. En een enkele adviseur, en daar zit hij in Delaware. Hè, in die gefrustreerd, hè? Ja, bij wijze van spreken op de veranda in de schommelstoel. In zijn B&B. Ja, ja. Nou ja, maar dan inderdaad een B&B. Weinig liefde natuurlijk. Nee, want kijk, het is bijna Shakespeareaans. Ik bedoel, King Lear, hè, die door zijn omgeving, zijn familie, hè, werd verraden, ondermijnd. En Biden heeft dan die adviseurs, die familie, maar ook Barack Obama. Hè, dat was een broer voor hem, werd wel gezegd. Hè, ja. Toen hij vicepresident onder Obama was. En ja, zelfs op Obama is Biden nu boos. He, want nu komt naar boven dat in 2016, kunnen we ons allemaal wel herinneren, ja, Obama koos voor Hillary, terwijl Joe Biden ook voor het presidentschap wilde gaan. En die heeft hem toen zeg maar weggeleid van die keuze. En nu zegt Biden, ja, had Obama maar voor mij gekozen, hè? Dan hadden we Trump niet gehad. Want Trump heeft natuurlijk Hillary verslagen. En de godfather, misschien moeten we zeggen mother, hè, van de Democraten is Nancy Pelosi. Ja. En die heeft Biden ook voor de bus gegooid. Hè? Die heeft nu ook gezegd van, ja, hij moet het toch echt allemaal gaan heroverwegen. Nou, als je dat in de politiek zegt, dan weet je gewoon dat je iemand een mes in de rug steekt. En ja, dat is een wat lelijk beeld. Maar Willem, hoe is het toch mogelijk dat zo'n, ja, toch wel gelouterde man, een intelligente man als Joe Biden, met zoveel ervaring, dat hij gewoon niet inziet dat hij het niet meer kan. Ja, dan kun je zeggen, dat verbaast ons allemaal. Maar weet je, als je een halve eeuw in het centrum van de macht toch zit, als senator, als vicepresident, en nu als president, dan laat je dat niet zo gauw los. En hij heeft ook een bubbel, en dat wordt ook de adviseurs nu heel erg kwalijk genomen, en Jill, zijn vrouw, ja, van jullie hebben steeds gezegd van, nou, Joe, ga door. Hè? En ja, dat is dan blijkbaar toch in voor Biden heel moeilijk om daar afstand van te nemen. Is het Amerikaanse macho-gedrag? Nou ja, het Wild West is natuurlijk de mythe van Amerika. Ja. Ja, dat is bij Trump. Maar dat zie je dan bij hem ook een beetje. Nou ja, en je hebt natuurlijk toch het idee, dat straalt Biden heel erg uit. Van ja, ik heb Trump verslagen in 2020. Ik moet nog wel even zien wie dat anders kan. Laat het me maar zien dan, zegt Biden. Moet altijd met gevolgers moet het duel uitgevochten worden. Nou ja, het is hard tegen hard. Het gaat om het machtigste ambt op aarde. Laten we wel zeggen, het politieke ambt. En ja, Kamala Harris wordt nu natuurlijk genoemd. Die zou hem dan kunnen opvolgen. Dat is toch wel een beetje de consensus onder velen. Hè? Je kunt de zwarte Amerikanen, dat is eigenlijk een beetje de ruggengraat van de Democratische Partij. Die hebben Biden ook heel erg geholpen. Dus hij heeft een zwarte vrouw gekozen. Ze noemt zichzelf zwart. Ze komt van Indiaanse en Jamaïcaanse ouders. Hè? Dus ik ben een zwarte vrouw, zegt ze. Ja, die passeren om iemand anders te kiezen, dat zou een enorm affront zijn. Ja. Dus, maar ja, Kamala Harris is ook niet de echte droomkandidaat. Dus ik denk dat Biden ook wel zoiets heeft. Ik heb haar destijds aangetrokken, vooral in de campagne, omdat ze oud-officier van justitie ook was. Hè. Ja, je hebt haar ontmoet in 2019. Ja, in 2019, dus voor die campagne van 2020, maar dat begint dan al eerder, heb ik haar in Iowa, eigenlijk in, nou, een beetje de setting. We zitten nu op een soort stoep, hè, prachtig bij de Maas. Hè. Maar toen was er een barbecue, ook aan het water, en een man of 30, 40 kwam zij langs om. Ze was presidentskandidaat. En ze stond even heel hoog in de peilingen. Maar ik vond toen al van, ja, Kamala, je schreeuwt heel veel, maar waar is je visie? Het waren allemaal korte mededelingen. Nou, lang verhaal kort, heel snel stort die hele campagne in elkaar. Ja. En won ze maar 3%. En dat draagt ze wel met zich mee. En ook de eerste 2 jaar als vicepresident onder Biden. Ja, was het ook niet echt geweldig. Heeft ze niet ook weinig ruimte gekregen? Nou, wat wel, dat zeg ik ook altijd wel bij. Biden neemt zijn eigen team mee. Daar hoorde Kamala in eerste instantie natuurlijk niet bij. Maar mensen waar hij al tientallen jaren mee samenwerkt. Tony Blinken, hè, nu de minister van Buitenlandse Zaken, hoort in die kringen. En daar komt Kamala. Ja, die hebben ze wel 2 vrij onmogelijke dossiers gegeven. Namelijk versterking van de democratie. Kamala, ga jij daar maar eventjes aan werken. En de grens bij Mexico, het immigratieprobleem. Nou ja, dan moet je. En de grondoorzaken daarvan. Ja, dan moet je een soort mega Marshallplan in Centraal en Zuid-Amerika gaan opzetten. Dat duurt wel even wat jaren. Dus inderdaad, zij is eigenlijk kansloos, als ik jou zo hoor. Nou, nee, ik moet er gelijk bij zeggen. We denken altijd in plussen en minnen. De afgelopen 2 jaar is wel beter met haar gegaan. Bijvoorbeeld ook buitenlandse reizen doet ze nu. Ze heeft er 16 gedaan. In München, bij die bekende veiligheidsconferentie ieder jaar, was een paar jaar geleden nog iemand die een beetje aan de zijkant stond. Nu kent ze iedereen. Ze komt met het abortusonderwerp natuurlijk heel vaak in Amerika. Hè? En daar scoort ze wel heel veel, als je het zo zou mogen zeggen. Heel belangrijk thema. Kan zij niet vice-presidentskandidaat blijven? Als je vice-president bent... Passeer je weer een Maar bijvoorbeeld die Blinken, die wordt toch ook genoemd? Als ja, maar die is... hij speelt trouwens ook in een goede band, heb ik wel eens gehoord. Ja, zeker. Maar dat is wel echt een diplomaat. Dat is wel echt een minister van Buitenlandse Zaken. Dick Schoof van Amerika. Ja, nou eigenlijk wel, ja. Ja, dat zal toch geen belediging zijn van meneer Schoof, denk ik. Misschien wordt Dick wel gevraagd. Ja, nee, maar wat ik denk nu is... kijk, ze kunnen nauwelijks om Harris heen. Het is niet echt een droomkandidaat... De plussen komen nu ook wel. Ze komt wel uit Californië. Mm-hmm. Ze heeft de laatste jaren in San Francisco gewoond. Ja, dat is natuurlijk voor Trump en J.D. Vance... Hè, zijn vicepresidentskandidaat sinds deze week. Dat is gezoenen is fressen. Hè. Dan kun je natuurlijk zeggen... Je komt bijna alsof je uit Amsterdam komt. Voel des verderfs, ja. Dat is allemaal links en progressief. Ja. Hè, dus dat heeft ze wel een beetje tegen. Nee, wat er dan wel moet gebeuren is dat ze een... Zij is een zwarte mevrouw, zegt ze zelf steeds. Dan moet ze een witte meneer nemen die gouverneur is in bijvoorbeeld Pennsylvania. Hè. Josh Shapiro wordt bijvoorbeeld genoemd. Er zijn er nog wel een paar. En ja, dan heb je wel een mooie ticket. Maar ja, dan heb je de kleurplaat helemaal volgekleurd. Ja, maar ik zeg er wel gelijk bij. Ik ben bij die rallies van Trump een aantal keer geweest. Het was 's nachts om 3 uur in Nederland. Hè. Ik heb 1,5 uur naar Trump geluisterd eergisteren. Ja. Ja, het is natuurlijk een mega supermarketeer. Laten we daar heel even naar luisteren. Dat was op de Republikeinse conventie afgelopen donderdag. Many people say it was a providential moment. Probably was. When I rose surrounded by Secret Service, the crowd was confused because they thought I was dead. And there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. They didn't know I was looking out. They thought it was over. But I could see it. I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, fight, fight, fight. Ja. Ja, hoe zie je deze intonatie? Als presidentskandidaat is dit briljant. Ja. Want hij heeft 20 minuten over die moordaanslag gepraat. En zoals je nu net hoort, hij praat alsof hij bij je in de huiskamer zit. Hè? Hij gebruikt die taal. Want hij zegt, ik lig op de grond. Mensen dachten dat ik dood was. En weet je, heeft hij letterlijk gezegd, hè? Ik hoorde van een arts later dat als je je oor dan verwondt met zo'n kogel... ja, dan ontstaat er heel veel bloed. Het is het lichaamsdeel, wist je dat? Vraagt hij dan aan de mensen waar je het meeste bloed van krijgt. Ja. Dus dat is taal die de mensen begrijpen. En dan zegt hij vervolgens, ze dachten dat ik dood was vanwege dat vele bloed. En weet je waarom ik nou opstond en gelijk die vuist? Omdat normaal gesproken rennen die tienduizenden mensen naar de uitgang. Dan kunnen de doden vallen, hè, in paniek, hè, stampede. Maar ze bleven staan. Hè. Zo trouw zijn mijn fans. Nou, het is al bedwelmend als je bij die rallies komt... als je ziet dat mensen 2 uur... Wie luistert er 2 uur naar een politicus? En krijgt dan ook nog weer steeds tranen over de wangen. En nu, ja, ook met die J.D. Vance, die eigenlijk een kopie is van Trump... weet ik zeker dat die achterban van Trump... die 70 miljoen potentiële kiezers... en misschien nog wel meer, die gaan absoluut naar de stembus. En met alle respect voor Joe Biden, dat enthousiasme zit er bij de Democraten niet maar in. Dit is toch een soort van religieuze vervoering eigenlijk. Ja, maar ja, goed, het werkt dus. Hè. Ja. Deze mensen gaan kruipend naar de stembus. Ja. Mark my words. Maar bij de Democraten gaan ze dat ook voor Kamala Harris doen? En voor dat is nog maar heel erg de vraag. Ja. We hebben nog maanden te gaan, hè? Nou, die zijn geloof ik altijd al wat kritischer op hun eigen... Ja, maar ze moeten wel gaan stemmen natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. En dat doen deze mensen nu. Trump is eigenlijk een soort heiland voor ze. Ja. En hij zegt ook, God staat mij bij. Ja. Hij heeft een paar keer God genoemd. Hè, nou, dat proza net was gewoon een nieuw bijbelboek. Wat dat duurde 20 minuten. En de mensen stonden op de banken, hè? En nou ja, mensen zeggen dat ook in interviewtjes na afloop. Van ja, maar dit is hoe een president. Ja. En hij is natuurlijk ook een beetje een John Wayne cowboy. Hè? Ik bedoel, als ons dat zou overkomen, zo'n moordaanslag. Op een enkele millimeter was je dood geweest. Ja. Ik had. Je staat niet 4 dagen later een zaal toe te spreken. Nee, maar dan denk ik ook die veiligheidsmensen die om me heen stonden. Ja. Ja, fijn, gelijk weg. Wat deed hij? Hij duwde ze weg. Ja, precies. Pak mijn schoenen. Hè? En hij had als marketeer blijkbaar die aard ook van... ik moet laten zien van, hier ben ik nog. En ik leef en ik vecht voor jullie. Ik mag nog iets vragen. Wel, wat kunnen de Democraten nu nog doen om dit tij dan te keren? Nou, 1 ding weet ik 1000% zeker. Er moet eensgezindheid zijn. Als dat er niet is, als dit nu de komende weken een gevecht wordt van, ja, nou, die Kamala dan misschien niet, of er moet een groot soort primary voor verkiezing komen intern, en nog 5, 6, 7 kandidaten die elkaar weer de tent uitvechten. Ja, Trump en Vance, dat is familie. Hè? Ja. Dat is gewoon zijn zoon. Ja. Nee, waarom doet Trump het? Is het inderdaad zoals ik net zo schandalig suggereerde, omdat hij niet in gevangenis wil? Waarom doet Trump dat? Die rechtszaken. Nou, hij wint op alle fronten. Ik bedoel, die rechtszaken, die zijn uitgesteld. Maar dat hij president wil worden, want dat is toch... Nou, de macht. Hij heeft ervan geproefd. En kijk, de eerste termijn waren het checks and balances. Ik heb in NRC Handelsblad helemaal aan het begin een stuk geschreven van, het zal wel meevallen op buitenlandse... Het Hoge Rechtshof en zo had je... Ja, en die generaals had je in de regering. Nu gaat hij, heeft hij al gezegd, alleen maar loyalisten benoemen. Hij gaat het ambtenarenapparaat, duizenden banen, hè, die verdwijnen. We gaan dit met allemaal interesse. Loyalisten. We gaan dit met interesse gaan volgen. Maken, democratische conventie en waaien over weg, 2 weken. Even de tent hier vasthouden, want wij weg. Ja, neem Nederlanders in het buitenland. Combineer dat met een vleugje ondernemerschap en als kerst op de taart de zoektocht naar de liefde. B&B Vol Liefde is een gigahit met dagelijks 1,5 miljoen kijkers. Na 3 seizoenen vol ontluikende romances staan 8 nieuwe Nederlandse B&B-eigenaren te popelen om de liefde van hun leven te ontmoeten. We gaan ervoor. Ik hoop op de liefde. Natuurlijk. Straks brengen Robert-Jan en Els in verbinding en op stand samen de avond door. Ja, het klinkt misschien heel stoffig, maar Robert-Jan vindt dat ook heerlijk. En blijkt René's liefdesavontuur niet meer te zijn dan een Griekse tragedie. Als dat voor jou een dingetje is, dan gaan we naar huis. Ja, Ralf de Beurs, jij hebt dit bedacht eigenlijk. Hoe? Dit format komt eigenlijk ook weer voort uit een ander format. Ooit het Italiaanse dorp hebben we ontwikkeld. Geweldige serie. Ja, fantastisch. Dat vond ik mooi om te horen. Sardini ook. Ja, jeetje joh. Ja, dat vond ik ook wel echt een heel leuk format. En dat was, je had op een gegeven moment dat je op Sardinië kon je een huis kopen voor 1 euro. Zo hadden wij bedacht om daar Nederlandse stellen de kans te geven om daar een nieuwe onderneming te starten. En toen ik daar rondliep met een collega, toen zag ik gewoon, het is hier zo leeg en verlaten. En overal in Europa zijn allerlei van die spookdorpjes. En toen dacht ik, ja, als je hier vrijgezel bent, dan kan je gewoon niet aan een partner komen. Dus alleen nog maar oudere bevolking is er. En ik herinner me eigenlijk alle afleveringen van Ik Vertrek. Er zaten soms tragische verhalen bij, waarin stellen die kwamen met z'n twee of met een heel gezin. Uiteindelijk overlijdt een van de twee of ze gaan scheiden. En dan eindigen in de middle of nowhere, zit je daar dan. Alleen. Ja, alleen. Ja. Dus toen dacht ik, oké, dat zou echt wel een heel mooi startpunt kunnen zijn voor een zoektocht naar liefde. Wat natuurlijk in formats ook een bewezen genre is. En toen heb ik het eigenlijk een paar jaar helemaal laten liggen. Niks mee gedaan. En toen zouden we een nieuw dorp doen. Na het Spaanse dorp Pollepos. Maar toen was het corona. Dus mochten we zo'n dorp niet in. Er wonen nog 50 mensen van rond de 80 jaar. Dus we konden dat dorp niet in. Was een te groot risico. En toen dachten we, hebben we nog een leuk idee liggen. En toen had ik dit idee ingebracht. En toen hebben we besloten om dit dagelijks te gaan doen. Ja, dat pakte supergoed uit. Ja, dat scoorde heel goed. Hoe is eigenlijk de animo voor de kandidaten op het moment dat je daar zeg maar een aanvraag voor doet van meld je hiervoor aan? Loopt dat dan storm? Nou ja, eigenlijk niet. Er zijn veel aanmeldingen, maar er zijn natuurlijk eigenlijk niet zoveel Nederlanders die in hun eentje Nederland verlaten. Het veilige, leuke Nederland. En dan ga je in je eentje in Portugal of Frankrijk zitten. Geen partner hebben. Geen partner heb je dan en dan start je een onderneming. Dus het is niet zo dat we daar oneindig veel aanmeldingen voor hebben. En die moeten ook nog single zijn en nog een Nederlandse partner willen zoeken en dan een televisieprogramma meedoen. Dus het is niet zo dat we heel veel aanmeldingen hebben. Maar je ziet wel, het programma is populairder geworden. Dus mensen staan er wel meer voor open nu. Ja. Laten we even, want het is natuurlijk deze week weer begonnen. En nou, we gaan ervan uit dat de mensen massaal in de buis gekluisterd zitten. Laten we even een van de sprekende personages eruit lichten. Thijs met een Z uit Frankrijk. Mijn droom is om voor mijn huis op een wit geverfd bankje met een stok te zitten. Oud te zijn. Met een kop koffie. En een mooie... Ja. En een mooie. Het lijkt met dat uit de buurt van ons dorp komt, Willem. Ja, dat hoor je wel, hè? Ja. Wat is dit nou een typisch B&B-personage? Nou, denk ik wel, want dit is een volledig authentieke... Authentiek, hè? Ja. Volledig authentieke man. Deze is compleet zichzelf en one of a kind, denk ik. En ik denk dat wij Nederlanders, en dat zag je natuurlijk al toen we ik vertrekken met z'n allen keken, we vinden het ontzettend stoer als iemand dit georganiseerde land verlaat en dan op avontuur gaat in zijn eentje. Ja. En we fantaseren natuurlijk, het is toevallig nu lekker weer, we fantaseren natuurlijk ook van een leven in het buitenland allemaal. Ik denk dat elke Nederlander denkt, Spanje, Italië, wat een goed idee. Maar ik zag ook Schotland, even gisteren. Ja, die zit er regen, ook bij. Dat moet je ook, hè? Nee, deze man is maar zo die verliefd. Zit de komende jaren vol, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Geweldig. Nee, dus zo'n Thijs, dat is zo'n authentieke man. Ja, zo'n avonturier, ik merk wel dat iedereen dat wel bewondert. En dat iedereen dat mooi vindt. En je gunt het hem ook. Want hij heeft een compleet bos in zijn eentje in Frankrijk. En is echt eenzaam. Dus hij wil echt een partner. En dat gun je hem ook. Ja. Even een groot compliment trouwens voor de castingafdeling van Blue Circle. Want de productiemaatschappij die dit programma maakt. Dat team is daar echt heel goed in. Om dus ook met die mensen te spreken en eigenlijk ook uit die aanmeldingen de goede keuzes te maken. Zij zijn echt en nog even de hamvraag, hoe is het met de nazorg? Ja, dat wordt steeds belangrijker, ook door social media. Door de tijdsgeest. Nou, zeker weten. Op social media krijgen ze zijn natuurlijk in the middle of nowhere in Frankrijk. En vervolgens ben je trending topic 7 weken lang, elke dag. Ja, maar er worden natuurlijk ook de meest... Ja, ik heb dan nog een column erover geschreven. Maar er worden de meest verschrikkelijke dingen over die mensen gezegd. Ja, nou, het is echt positief geworden, gelukkig. Ja, in 1 en 2 was het negatiever. Mevrouw Petri van vorig jaar, die een strenge, toch rechtvaardige lerares was. Ja. Nou, die kon het ook krijgen zo. Weet Ja, zeker. Nee, het af en toe op X kan het er hard. Terwijl zij best minister had kunnen worden, denk ik. Zeker, absoluut. Daar hadden we wat aan gehad. Nee, minister van Asiel, goeie geweest. Misschien, ja. Stoere vrouw. Nee, er is zeker nazorg, 100%. Ja. En hoe voorkom je dat mensen zich alleen maar aanmelden om hun bedrijf te promoten? Nou, grappig genoeg zitten die B&B's allemaal vol. Dus dat hebben ze eigenlijk helemaal niet nodig. Dus de B&B's... Dus ook in Schotland? Ja. Nou, die was heel mooi, zag ik. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dus ze hebben eigenlijk... Ze hebben meestal maar beperkte kamers. Dus ze gaan ook geen kamers bijbouwen. En die kamers zitten gewoon al vol. Dus de paar maanden dat ze business hebben, zitten zij vol. Dus ze geven zich niet op om nog meer klanten te krijgen. Ja. Nou, ik dank jullie allemaal. Het was heel leuk. Amerika-kenner Willem Post over Joe Biden en B&B vol liefdebedenker Ralph Beurs. Straks op deze zender hoort u Sam Hagens met Scherpslijpers. Tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Waarom is er eigenlijk een paashaas? Waarom een paashaas? Waarom geen paasolifant of een paasgordeldier? Paasmol voor mijn part. 27 jaar lang was hij onze vaste columnist. En zondag hoor je een bijzonder zomerportret van Nederlands bekendste bioloog Midas Dekkers. En hij maakt voor deze gelegenheid ook nog eens een nieuwe column. En verder een ode aan de gaasvlieg. Ja, je ziet een beetje iriserende oogjes. Ja? Dus echt heel, heel glanzend. Een reddingsplan voor de lammergier. Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels bij BNNVARA. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals het derde deel in de Wilde Eiland-serie van Karen Swan. Stormgloed. Een overweldigende eerste liefde op een eiland vol geheimen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.